Gastrowit. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze, i ostatni. Gazy. Świetnie, a co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład laptop Asus VivoBook Go 15 OLED AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2449 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 dzień stycznia, minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Rozwiązanie problemu uchodźców i Zielony Ład wyzwaniami polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Coraz więcej Ukraińców gotowych do ustępstw na rzecz zakończenia wojny z Rosją. Sondaż zrobił Kijowski Instytut Socjologii. Sypnęło śniegiem. W Tatrach do drugiego stopnia wzrosło zagrożenie lawinowe. Uroczysta gala otwarcia symbolicznie rozpoczęła polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Do końca czerwca będziemy odpowiedzialni m.in. za ustalanie porządku obrad posiedzeń i negocjacje państw członkowskich. Hasło polskiej prezydencji brzmi Bezpieczeństwo Europo. Jak mówi politolog z Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik, przed naszym krajem stoją wyzwania związane m.in. z rozwiązaniem problemu uchodźców czy Zielonym Ładem. Donald Tusk i Polska ma dużą rolę do odegrania. Myślę, że w dwóch aspektach. Znaczy, pierwszy to jest kwestia migrantów, a kwestia Zielonego Ładu, coraz głośniej prawica europejska, w tym właśnie CDU-CSU, które wygrają, wiele na to wskazuje, wybory w Niemczech, mówią o tym, żeby chociażby przesunąć termin kończący produkcję samochodów spalinowych poza 2035 rok. Więc tutaj jakby zbieżności jest sporo, a wiemy, że Niemcy, mimo że w tej chwili osłabione gospodarcze, ciągle są w końcu najważniejszym krajem Unii Europejskiej. Polska kieruje pracami Unii po raz drugi od czasu, kiedy w 2004 roku przystąpiliśmy do wspólnoty. Wczoraj była gala w Warszawie, a w Brukseli uroczystość inaugurująca polską prezydencję za 10 dni. To będzie także początek programu kulturalnego w Belgii na czas półrocznego przewodnictwa Polski w Unii. Szczegóły zna Beata Płomecka. Marcin Wasilewski Trio wystąpi w Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych w Brukseli na otwarcie polskiej prezydencji. A jakie jeszcze plany na najbliższe miesiące? Przede wszystkim wielu młodych artystów i wiele kobiet. Odpowiada wiceminister do spraw europejskich Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Każda prezydencja w budynku Unijnej Rady stawia instalacje artystyczne. Polska zrobi to 21 stycznia. Będziemy mieli instalację wykonaną przez Alicję Patanowską i Alicję Biały. Ta instalacja będzie wiele mówiła o upływającym czasie, ale też o tym, jak wszyscy jesteśmy połączeni w tych zmianach. A ponadto w przyszłym miesiącu odbędzie się spotkanie z noblistką Olgą Tokarczuk. Natomiast na zakończenie prezydencji w czerwcu pojawi się kontratenor Jakub Józef Orliński. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ukraińcy są zmęczeni wojną. Rośnie odsetek respondentów, którzy są skłonni zaakceptować ustępstwa terytorialne w zamian za zakończenie konfliktu. Badania przeprowadził Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. Od października do grudnia odsetek osób, które gotowe są na pewne ustępstwa terytorialne, wzrósł z 32 do 38%. Nadal jednak ponad połowa badanych, 51% konkretnie, jest przeciw jakimkolwiek ustępstwom. Prawie w całym kraju na drogach leży błoto pośniegowe. W wielu rejonach pada śnieg lub deszcz. Trzeba uważać zarówno na trasach krajowych, jak i lokalnych. Sprzęt pracuje m.in. na drogach Warmii i Mazur, informuje Daniel Węgrocki z Zarządu Zimowego Utrzymania Dróg w Olsztynie. Pracuje 65 pługopiaskarek i w tym 8 zestawów w poszczególnych miastach Kętrzyn i Ława. Działdowo występuje zajeżdżona cienka warstwa śniegu, błoto pośniegowe. Trudne są także warunki w górach. Ratownicy apelują, by przed wyjściem dobrze się przygotować i wyposażyć w raki bądź raczki. W Beskidach leży od 5 do 50 cm śniegu, a w nocy jeszcze dopadało. Przykrył mrożony i zlodowaciały śnieg. Wieje dość mocno, temperatura w granicach minus 10 stopni. Natomiast w dolinach jest troszeczkę cieplej, bo jest około na minusie 2 stopni. Telefon naładowany, powerbank, aplikacja ratunek.

Nowy rok, nowy sygnał audycji, my jednak tacy sami. Dzień dobry Państwu. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Zapraszamy na pierwsze wydanie programu w tym roku, nieco może inne, trochę bardziej skupione na refleksji nad podróżowaniem, szukaniem swojego miejsca i podążaniem swoją drogą. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa miłe sobotnie przed i popołudnie z trójką. A w weekendowy nastrój doskonale wprawi nas Electric Light Orchestra. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jestem gotów stanąć tam, gdzie ty.

coraz częściej i coraz chętniej będziemy wybierali po pierwsze miejsca, które znamy ze swojego dzieciństwa albo z czasów młodości, ale po drugie będziemy też wybierali sposoby spędzania czasu, które kojarzą nam się właśnie z tym dawnym modelem wakacji czy urlopu, jak na przykład kempingowanie albo wynajęcie domku w lesie, spędzenie turnusu w ośrodku wypoczynkowym. No i niby nic nadzwyczajnego, ale od razu nasuwa mi się pytanie, gdzie nagle podziały się dalekie egzotyczne podróże, przekraczanie granic? Co stało się z tym turystą ciągle nienasyconym, żądnym doświadczeń? Czy to może oznaczać, że stęskniliśmy się za prostszymi, szczęśliwszymi może czasami? No ten turysta doświadczył pandemii i tego, że musiał zostać uziemiony, tego, że żył w dużym napięciu. I nie jest to tylko moja myśl czy przeświadczenie, ale takie badanie w Journal of Travel and Tourism z 2021 roku pokazuje, że faktycznie te trendy i potrzeby w podróżowaniu zmieniły się w obliczu tego doświadczenia pandemicznego, gdzie badani i osoby, które gdzieś poszukują kierunków podróży, zadeklarowały, że teraz ważniejszy dla nich jest wypoczynek, odpoczynek tak zwany z angielskiego leisure, czyli bardziej nastawiony na właśnie przyjemność, zwolnienie, doświadczenie czegoś, co będzie dla mnie subiektywnie bardzo miłe i nostalgia i odwiedzanie tych miejsc, które właśnie kojarzą się z czymś, co było ważne, co było dobre, co było cenne, co przywołuje zapachem, widokiem, bardzo przyjemne dla nas, kojące wspomnienia, jest czymś bardziej pożądanym niż było kiedyś. I trudno oczekiwać, żeby w sumie jakikolwiek biznes czy obszar rynkowy był w oderwaniu od tych potrzeb ludzkich, a te no, dynamicznie zmieniają się w odpowiedzi na to, co dzieje się w naszym świecie społecznym, politycznym, gospodarczym. No i tutaj myślę sobie, że taki powrót do przeszłości, powrót do tego, jak byliśmy kiedyś, blisko, intymnie z tymi ludźmi, którzy są dla nas ważni, w jednym ciasnym namiocie, na kempingu, w chałupach, jest czymś, co po prostu bardzo dobre wspomnienia odżywa, a co za tym idzie, podnosi nasz subiektywny poziom dobrostanu. Z drugiej strony myślę sobie, że już prawie 5 lat minęło od czasu, kiedy po raz pierwszy dowiedzieliśmy się o tym, czym jest koronawirus. No ale też od czasu pandemii w Polsce bardzo rozwinęła się ta oferta prywatnych domów, pokoi, apartamentów do wynajęcia pod kątem urlopu. To zazwyczaj nie są agroturystyki, ale bardzo często są to miejsca pośrodku niczego, na odludziu. Miejsca też niespecjalnie nawet atrakcyjnie turystycznie, które w swojej ofercie podkreślają na przykład możliwość niespiesznego zjedzenia śniadania albo spędzenia długich godzin w hamaku czytając. Tak się zastanawiam, bo wydaje mi się, że w pewnym sensie ta zwykłość, w cudzysłowie oczywiście, stała się bardzo atrakcyjna dla nas ostatnio. Dlatego, że bardzo od niej odeszliśmy i świat, w jakim funkcjonujemy, zwłaszcza świat dużego miasta, no jest bardzo daleki od tego, żeby mieć ograniczoną ilość bodźców, żeby właśnie do tego przebodźcowania nie doprowadzać, do tego, żeby mieć czas na spokojną lekturę książki na kanapie. No i poszukujemy takich miejsc, które będą odskocznią, azylem od tego pędu i intensywności, którą mamy na co dzień w poszukiwaniu takiego ukojenia. Myślę sobie tylko, że to, co jakoś może być zagrażające albo no, prowadzić do tego, że nie będziemy tego napięcia regulować na bieżąco, to, że żyjemy bardzo intensywnie, czyli na jednym skraju, do tego, żeby potem właśnie pojechać w głuszę bez zasięgu i nie mieć kontaktu ze światem zewnętrznym. I oczywiście przy dużej intensywności odpoczynek jest jak najbardziej wskazany, natomiast to lawirowanie między jednym a drugim biegunem, no jak długo możemy i jak często możemy pozwolić sobie na takie wyjazdy w nicość. O detoksie cyfrowym jeszcze na pewno dziś powiemy. Ja wrócę na chwilę do tego, jak na te potrzeby podróży w czasie, od których zaczęłyśmy, reaguje rynek, bo on oczywiście reaguje od razu i bez zająknięcia. Nie brakuje na przykład ofert wynajmu domku na drzewie, gdzie czeka na nas aparat do fotografii natychmiastowej, papierowa mapa i talia kart do gry. Ale z drugiej strony mamy też takie usługi, takie doświadczenia skrojone, by przenieść nas na przykład w daleką podróż koleją a la XIX wiek. I zastanawiam się, jak wytłumaczyć poczucie nostalgii wobec czasów i miejsc, których nie doświadczyliśmy przecież. W ogóle nostalgia jako taka zmienna może pełnić bardzo wiele różnych funkcji i możemy chcieć doświadczyć czegoś, co jest na przykład dla nas inspirujące, czym się interesujemy. Mogą być to właśnie jakieś takie aranżowane podróże historyczne, ale także mówiłam przed wejściem na antenę o tym, że Hotel Plaza w Nowym Jorku oferuje takie doświadczenie śladami Kevina w Nowym Jorku. Znaczy można sobie wynająć ten apartament i zjeść te lody w tym olbrzymim łóżku i tak dalej. I oczywiście to może pozwolić nam doświadczyć czegoś, co jest nierealne, już nieobecne, już niemożliwe do spotkania w takim rzeczywistym świecie, pomimo że oczywiście takie doświadczenie jest jak najbardziej realne, no to ta nostalgia pozwala na moment od tej realności się oderwać i doświadczyć czegoś, co no właśnie, nie jest już obecne, a mimo to mogę spróbować mieć jakąś namiastkę tego doświadczenia. Być może właśnie poczuli Państwo jakiś zew, jakąś tęsknotę. Do tej rozmowy wracamy już za kilka chwil. Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie 11:00 i Joanna Gutral dziś w studiu Trójki. Pierwsza część naszej rozmowy nasuwa pytanie o to w zasadzie po co podróżujemy, bo dla wielu z nas podróż to jest ogromny stres. Być może stres, który wiąże się z barierą językową, a może stres związany z frustracją, że się nie zrobi zdjęcia w każdym miejscu, w którym się zaplanowało to zdjęcie zrobić. No, oczekiwania wobec podróży są często bardzo wysokie, na pewno media społecznościowe też skutecznie je dokarmiają. Zastanawiam się, jak podchodzić do podróży, jak je planować, by jednak to było dobre, ożywcze doświadczenie. No to takie pytanie, po co pracujemy, skoro praca w większości z nas powoduje jakiś poziom napięcia i stresu i nie chcę brzmieć jak ekspertka od podróży, bo najpewniej nią nie jestem, natomiast od mechanizmów funkcjonowania psychologicznego człowieka może już bardziej i proszę Państwa, no życie będzie generowało jakieś napięcie, ale dużo zależy właśnie od tych oczekiwań versus rzeczywistości. To znaczy w momencie, w którym powstają już w różnych miejscach na świecie tak zwane instagramolubne miejsca, to znaczy, że tu można sobie zrobić ładne zdjęcie z precyzyjnie zaznaczoną strzałką. Ale najpierw trzeba odstać w kolejce. No oczywiście, miejsca. Czasami też uiścić opłatę. Możemy sobie zrobić zdjęcie, które będzie fajnie wyglądało na Instagramie. To możemy sobie zadać ważne, myślę, pytanie o naszą osobistą motywację do podróży, bo zadałaś pytanie, dlaczego ludzie podróżują i teraz pewnie tyle odpowiedzi, ile osób byśmy tutaj do udziału w takiej ankiecie zaprosili. Będą to potrzeby odwiedzania innych kultur, poznawania miejsc, ale mogą być także takie potrzeby jak produkcja kontentu, czy pokazywania jakichś elementów, nie wiem, swoim obserwatorom, zwłaszcza jeżeli prowadzimy jakiś kanał o tematyce podróżniczej. I nie będę wartościować tych motywacji, ponieważ każdy z nas ma swoją i mogą być one bardzo różne, ale w momencie, w którym my chcemy wyjechać w podróż, no to warto zadać samemu sobie, czy samej sobie takie pytanie, co mną motywuje. Mogę chcieć wyjechać, bo bardzo potrzebuję odpoczynku, to znaczy czuję, że gdzieś już ta moja temperatura wrzenia, napięcia emocjonalnego jest bardzo wysoka, jest duży poziom zmęczenia, potrzebuję urlopu wypoczynkowego. Czasami mogę chcieć zrealizować marzenie o tym, żeby zobaczyć jakieś miejsce, odwiedzić jakąś galerię sztuki, jakiś budynek, zobaczyć nie tylko na zdjęciu, ale na żywo. Czasami mogę chcieć spędzić więcej jakościowego czasu z moimi bliskimi. Czasami mogę chcieć realizować fajne aktywności, na przykład związane z aktywnością fizyczną. Teraz taki sezon zimowy, gdzie wiele z nas udaje się na stoki narciarskie i tam swoją pasję do zimowych sportów realizuje. Więc warto po prostu zapytać siebie, okej, to jeżeli nadchodzi mój urlop, albo jeżeli planuję urlop, to czego ja chcę i czego ja w tym okresie potrzebuje, bo to będzie także taki drogowskaz do tego, no właśnie, jaki rodzaj aktywności, czy jaki rodzaj wypoczynku warto sobie zapewnić. Jeżeli czuję, że jestem przebodźcowana, zmęczona, że było dużo napięcia w ostatnim czasie, dużo zmiany lokalizacji, dużo bodźców, to być może wyjazd na Manhattan do Nowego Jorku nie jest tym, czego potrzebuję tu i teraz, bo tamtych bodźców na pewno będzie więcej niż mniej. Może to być sygnał, że właśnie ta chatka z kominkiem i z jedzeniem śniadania, gapiąc się na las, jest czymś, co akurat na ten moment sprzyja mojemu wypoczynkowi, co nie oznacza, że za jakiś czas nie będę chciała zrealizować tego marzenia o podróży do Nowego Jorku. Wiele osób mówi, wyjeżdżam, by wrócić, by docenić tę codzienność, którą zostawiam na chwilę, którą zbudowałem w konkretnym miejscu. Po drugiej stronie są na przykład cyfrowi nomadzi. Nie mówię teraz o nomadach, którzy nie pracują albo pracują tylko dorywczo, by móc po prostu szwendać się po świecie, ale o ludziach, którzy mają dzisiaj możliwość pracy zdalnej z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej. Mamy też dzisiaj już narzędzia prawne, które no, umożliwiają legalne podjęcie takiej pracy, regulują kwestie podatkowe. Myślę tutaj o wizie cyfrowego nomady. Polska jeszcze jej nie honoruje, ale wiemy, że około 35 milionów ludzi żyje w ten sposób, czyli mieszka po kilka miesięcy w różnych krajach, ma te wszystkie kwestie podatkowe uregulowane, pracuje legalnie w sposób zdalny. Czy z perspektywy psycholożki, powiedziałabyś, że my możemy nie odczuwać potrzeby w ogóle znalezienia i zbudowania takiego swojego stałego miejsca? Odpowiem jak psycholożka. To zależy, ponieważ każdy z nas ma bardzo różne potrzeby i będą takie osoby, które są związane ze swoim miejscem. Czasem jest to miejsce pochodzenia, dom rodzinny. Będą osoby, które sobie takie miejsce w życiu dojrzałym, dorosłym stworzą. Będą takie osoby, które na jakimś etapie swojego życia w ogóle takiego miejsca nie będą potrzebowały, a ta potrzeba może powstać, uruchomić się na późniejszych etapach życia, gdzie jakoś zacznę potrzebować bardziej osiadłego trybu życia, stada, swojej, mówiąc kolokwialnie, zagrody, a będą także takie osoby, które no, będą ten tryb życia nomada cyfrowego praktykować i będzie im z tym jak najbardziej okej, ale to, co mówisz o tej wizie i o sposobie funkcjonowania, ile osób za tym podąża, to też ciekawy fenomen taki społeczno-kulturowy, ponieważ technologia pozwala nam na coraz większą swobodę realizacji swoich zadań zawodowych i idzie za tym zmiana stylu życia. Pytanie, czy jest to właśnie wtedy podróż, czy raczej podróżując, z podróżowania czynię sobie swój styl życia. I czy kiedyś nie przyjdzie taki moment, w którym nawet najbardziej zagorzały cyfrowy nomad powie, no dobra, to widziałem wszystko, wracam tam, skąd przybyłam, albo znalazłem swoje miejsce na ziemi. To też jest tak, że zmieniają się nasze potrzeby związane na przykład ze sprawczością i wspólnotowością jako takich głównych potrzeb funkcjonowania psychologicznego człowieka. Gdzieś w tych początkowych etapach naszej młodej dorosłości lat 20., 30. bardziej nastawiamy się na takie cechy i takie potrzeby związane ze sprawczością, a potem wraz z wiekiem stajemy się coraz bardziej wspólnotowi i chcemy korzystać z sąsiedztwa, z małej społeczności, ze swojego stada, które sobie zbudowaliśmy, czy to rodzinnego, czy to przyjacielskiego. Zatem także ten styl funkcjonowania w myśli o podróżowaniu może być zupełnie inny. Ale rozmawiałyśmy jeszcze chwilę o takim napięciu związanym z podróżowaniem i też w popkulturze funkcjonuje taki termin jak travel anxiety, czyli takie podminowanie, lęk związany z podróżowaniem. I myślę sobie, że to jest bardzo ciekawy wątek, który czasami obserwuję w gabinecie, kiedy pacjenci wyczekują na ten swój upragniony urlop. Jest duże zmęczenie, bo trzeba dużo kupić, trzeba dużo rzeczy przygotować, załatwić przed wyjazdem, potem jest wyjazd i w zasadzie pojawia się też pewnego rodzaju zmęczenie samym w sobie wyjazdem. I tu wracam do tych oczekiwań versus rzeczywistości. To znaczy mamy, niektórzy z nas, tendencję do tego, aby zamartwiać się, a co jeśli nie wpuszczą mnie do samolotu, a co jeśli mój lot będzie opuszczony, a co jeśli tam nie będzie tak, jak sobie wymarzyłam. I myślę sobie, że tu tkwi pułapka w tym, że być może nie będzie tak, jak sobie wymarzyłaś czy wymarzyłeś, ale to nie oznacza, że będzie źle albo będzie tylko fatalnie. Tutaj mamy pewien wątek związany w ogóle z poczuciem kontroli i przewidywalności otaczającego nas świata. Czy siedząc na kanapie 3 dni przed wyjazdem mam jakikolwiek wpływ na to, czy mój samolot się opóźni, czy się nie opóźni? No nie. I rozumiem, że dla wielu osób jest to kwestia tego, że jest to ten wymarzony urlop, także na który często długo odkładaliśmy środki, spełnienie jakiegoś marzenia i bardzo chcielibyśmy, żeby było ono idealne, ale to nie oznacza, że wystarczająco dobre będzie gorsze od tego idealnego, zwłaszcza jeżeli kosztuje to nas dużo zasobów, żebyśmy próbowali kontrolować, nawet poznawczo w myślach, to co niekontrolowalne. Myślę o jeszcze jednym wątku, bo znam wiele osób, które z wielkim uśmiechem przyznają, że są uzależnione od podróży. Czy podróż może być ucieczką? Oczywiście. Większość rzeczy w naszym życiu, większość zmiennych może pełnić bardzo różne funkcje. Możemy się przeprowadzać uciekając, możemy podróżować uciekając, zostawiając różne rzeczy i wyruszając w podróż. Więc może być. I dlatego wracam do tego pytania o motywację. Dlaczego ja chcę wyjechać? Dlaczego ja potrzebuję wyjechać? Czy wiem, na ile wyjeżdżam? Czy to jest bilet tylko w jedną stronę, a potem się zobaczy? Ile to przynosi zysków i strat? Tutaj nie będzie dobrego rozwiązania na zasadzie uciekać, nie uciekać, wyjeżdżać, nie wyjeżdżać. To wszystko zależy, ale myślę, że ta droga zaczyna się od tego pytania, dlaczego chcę jechać, co mi to da, jak myślę, co to zmieni w moim życiu czy w moim aktualnym samopoczuciu. A za moment więcej o tym, że coraz częściej wybieramy wakacje nie tylko od codziennych obowiązków, ale także od technologii. A już teraz w Trójce zespół Wczasy. Just Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cyfrowy detoks. Wypoczynek inny niż wszystkie. Oto nowa forma ekstremalnego survivalu. Wyjazdy wakacyjne bez dostępu do sieci. To są hasła reklamowe, które dla Państwa dziś wybrałam, oferujące odpoczynek od technologii. Widziałam też, że w wielu ofertach wynajmu domków pojawiają się dosłownie nazwy sieci komórkowych, których zasięgu w danym domku po prostu nie ma. No i oczywiście są też miejsca, w których po przyjeździe telefon oddaje się i zamyka się w sejfie, albo nawet warsztaty, podczas których płaci się za to, że telefon zostawiamy w jakimś specjalnym miejscu i w zamian za to możemy bez telefonu porozmawiać lub podjąć jakąś aktywność z innymi uczestnikami tychże warsztatów. Jest z nami psycholożka i psychoterapeutka Joanna Gutral. Co te wakacyjne, urlopowe oferty mówią o naszej kondycji, naszej higienie cyfrowej? No, ja zacznę od tego, myślę, takiego trochę usprawiedliwienia nas wszystkich, że ta walka my versus telefon jest bardzo nierówna. Mm-hmm. To znaczy za twórcami aplikacji i samego sobie urządzenia pracuje cała masa, całe sztaby i zespoły ludzi, którzy zmuszają się nad tym, jak zrobić, aby to urządzenie było jak najbardziej angażujące i nas zatrzymywało jak najdłużej. No a kontra my sami jedyni, którzy mieliby się tutaj postawić naprzeciwko tej machinie. Oczywiście jest to możliwe, ale ta sytuacja, którą przytaczasz, raczej mówi o tym, że no po prostu ten telefon, informacja, bodźce weszły, wbiły się, wpisały w nasze codzienne funkcjonowanie. I bardzo jest nam trudno samodzielnie regulować, kiedy po ten telefon sięgamy, a kiedy nie. No bo skoro potrzebuję zamknąć telefon w sejfie, żeby mieć takie doświadczenie życia czy weekendu bez telefonu, no to najwyraźniej z jakiegoś powodu nie potrafię sama zdecydować, że dobra, wyłączam ten telefon, chowam do szuflady i ten weekend spędzę bez telefonu, czy aplikacji, czy jakichś powiadomień i tak dalej, i tak dalej. Więc mówi to trochę o tym, że sami mamy trudność z tą regulacją. Ja to do pewnego stopnia rozumiem, natomiast zwracam uwagę na to, że ponownie nie musimy popadać w takie skrajności, możemy samodzielnie też przeprowadzać pewne eksperymenty. Dlaczego to jest dla mnie ważne, żeby być cały czas dostępny albo cały czas jakoś mieć tutaj dostęp do tej sieci? Czy chodzi tylko o te takie mini zestrzyki dopaminy, w których scrollując śmieszne reelsy z kotkiem albo pieskiem po prostu dostaję coś, co jest dla mnie przyjemne? Czy ja to mogę zastąpić czymś innym, czy na przykład bycie w naturze, spacer może być dla mnie równie przyjemny, patrząc także na inne benefity płynące czy z aktywności fizycznej, czy z kontaktu z naturą. No i czy ja na przykład bardzo obawiam się tego, że coś mnie ominie, jakaś ważna informacja, czy ona na pewno nie poczeka, czy ona jest tak ważna, że zrewolucjonizuje moje życie i nie będę w stanie tutaj jakoś się pozbierać, jeżeli dowiem się o czymś jakiś czas później. I najpewniej będą bardzo różne sytuacje, bardzo różne motywacje, bardzo różny styl funkcjonowania, który będzie warunkował odpowiedź na te pytania, ale coraz częściej zachęcam też słuchaczy, żeby sięgnęli do swoich doświadczeń. Spotykam ludzi, którzy mówią, że no właśnie jakoś jest za dużo, zbyt intensywnie, zbyt mocno. Susan Pinker, taka antropolożka, w swojej książce Efekt wioski powiedziała kiedyś, że średnio byliśmy w kontakcie z 5 osobami kiedyś, znaczy na bieżąco wiedzieliśmy, co dzieje się w życiu 5 bliskich nam osób. Teraz mamy 1000 znajomych na Facebooku, obserwujących na Instagramie, TikToku i tak dalej, gdzie w zasadzie na tacy dostajemy podane jakieś fragmenty ich rzeczywistości, no dzięki którym ten głód informacji zaczyna po prostu rosnąć. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Czy taki kilkudniowy pobyt bez telefonu w zasadzie rozwiązuje sprawę? Czy on coś naprawia? Czy cyfrowy detoks w świecie, w którym nie da się, a w każdym razie bardzo trudno wypisać się z tej technologii, czy on ma sens? To zależy. On może być fajnym impulsem do tego, żeby powiedzieć, kurczę, żyłam te parę dni bez telefonu i nie było tak źle, jak mi się wydawało, albo nie wydarzyły się te wszystkie straszne miejsca, straszne rzeczy, o których myślałam. I to będzie fajne doświadczenie, które można wykorzystać do takiej myśli i regulacji, to do czego ja potrzebuję tego telefonu, co on mi daje, co on mi zabiera, jakie są korzyści płynące z tego, że cały czas go mam przy sobie i w niego patrzę, a jakie są straty. Ale no właśnie, bez tej refleksji i bez kolejnych narzędzi, które mogę wdrożyć, strategii, które mogę włączyć w to, jak sobie regulować ten dopływ bodźców w moim codziennym życiu, no nie będzie to raczej jakaś skuteczna metoda, po prostu pewne doświadczenie. I myślę sobie też, że nie musimy balansować się podobnie na tych skrajnościach, to znaczy full in, czyli cały czas z telefonem, albo absolutny detoks i w ogóle wyłączenie tego telefonu na zawsze. I możemy regulować, możemy podjąć decyzję, że w weekend odinstalowuję aplikację, albo w momencie, w którym spędzam czas z, nie wiem, moim dzieckiem albo moimi bliskimi, ten telefon leży na dnie torby i ja nie chcę do niego zaglądać. To może być decyzja o tym, że wyłączam powiadomienia, albo że decyduję, że spędzam tylko, nie wiem, pół godziny śledząc media społecznościowe, a poza tym nakładam sobie blokadę i są także już aplikacje, które mają za zadanie pomóc nam tutaj jakby odłączać się od tego. Tylko ponownie, każdy z nas wie, ile bodźców ma, ile potrzebuje i jaki poziom pobudzenia daje mu to optymalne działanie. W momencie, w którym ja nie chcę wchodzić w różne aplikacje, bo nie chcę korzystać z telefonu, a to jest dla mnie bardzo trudne. Jakoś trudno jest mi się przed tym powstrzymać. Znaczy ja mam taką potrzebę, żeby już tam nie być. Nie chcę z tego korzystać, a jednocześnie nie mogę się powstrzymać. No to myślę, że tutaj warto się przyjrzeć, na ile jest to piekący dla kogoś problem. Mówiłaś o tej gotowości na po prostu odpuszczanie, na pogodzenie się z tym, że coś nas może ominąć. Na sam koniec i bardzo krótko, jak zamienić FOMO, fear of missing out, ten właśnie lęk przed tym, że coś nas omija, że nie przeczytaliśmy newsów, że nie widzieliśmy nowego odcinka serialu, który wszyscy widzieli. Jak zamienić FOMO na JOMO, czyli joy, radość z tego, że właśnie coś nas